گەڕانەکەیان بێسوودە و هیچ شتێک لە باسەکە ناگۆڕێت، چونکە ئیدۆ پێی نەگوتن کە عەزۆ ورچەکانی فرۆشتیە، بەڵکو درۆی لەگەڵیاندا کردو. ئارامی شوێن نەما لە دوایان نەگەڕێت، بەڵام تەنیا ماندووبوونیان پێبڕا. ئارام کوڕم، پێویستە ئێمە بگەڕێنەوە لەبەرەوەی سێ ڕۆژە و ئەسپانە زۆر هیلاک بوونە دەبی بڕەک پشوو بدە نەدی دەبی مام زۆرە بچوەتی و بابا دەبێت ئاسەژە لە دوێم گەڕێ مام زۆرە بەوە بە ئاسانی دەست بەر نادا لەوانەیە سۆراغە چش بزانی حەتمەن خەبەرمان دەداتێ با بڕۆین بابا بەڕای تۆ ئازاد چرۆ ئێستاش هەلەو ناچێ وەڵا برێم چ چونکە هەموو دێک ماکر لە ناودارستان لە دوێن بابا ئەشکەوت چیای گەورە هەنەشمان دیتنەوە دەبی چۆ چوو بن کوڕم مەبەستت چییە پێت وایە ئێمە هەموو جێگایەک لەوان نەگەڕاینە نا مەبەستم ئەوە نی بابا مەبەستم ئەوەیە کە چچێ ئێستا لە جێیەکی بن ئەمە نەچبی نەوێندەرێ بابا بەسم ئەوەن دەبیر لە قسەکانی شاخووی دەکەمەوە ناتوانم پێی باوەڕ بکەم کە ئەو دوانە هەراتبن چونکە ئەوان قەت شتی واناکەن ئەدی ئیدۆ شاخۆ نەیاگۆت هەراتینا بەڵام ئەو حەبلەرە پیاوچی بەهێزیش ناپسێندرێ ئەو کەس باوەڕ ناکە بابا پێویست ئەمە بچینە بکەن ئیدۆ شاخۆ لەیان دووبارە بکەینەوە ئەگە قسەشیان نەکرد ئەوە دەبێ بە تۆ بزە قسان بکەن هەتا بزانین چ بەسە ئازاد ترێ هاتیە بابا ئەگە قسەشیان نەکرد ئەوە دیارە بخۆیان شەچیان لێکردنە ئەو وەختی بێ هەر پێمان بێت ئەگەر نا ئەوان تاوانبارن کوڕم ئیدۆ شاخۆ لە کن کاگرەمزی کار دەکەن و حەز ناکەم لەو کاگرەمزیز ناخۆشیەک پەیدا ببێ لام کوڕم مەقەر حەز ناکەم هیچی دیکە ناخۆشی لەو کاگرەمزی پەیدا بکەمەوە بەس ئیدۆ شاخۆ لەبێ ڕاستییەکان بڵێن بابا حەز دەکەم لە دێ ئازاد چێ بگەڕێم کچم ئەوە کاری مندارە چۆچتو نییە با ئەو کارە لەو ئارام و باوچی بەجێ بێنین بابا ئەگەی ورچەکان نەگەڕانەوە ئەوە بارەکە دەگێتە نی تۆ لەبەر چی کچم ئەتکێت ئازاد سێرە لە قسەکە دوور بکرێنەوە ئەتۆ بووی پێم گوتی ئەمن ئاگادار نەبوویمە کو لەناو شار گوتی ئەتوو گوتی ورچەکان دوور بخەنەوە چونکە تێڵەکان ترساینە و شیریان نەمایە وشتر لای تۆ کار دەکات ئەتری بەپرسی ببوورە کچم بەڵام ئەمن ئاگادار نیمە و هەڵاتنی ورچەکان نابێ هەموو دەوروبەر تێدا گوناهبار بکەین کێ ئەمە ئەبدا ماوسەرە و کوڕەکەی لە دوێ ئازاد چۆ بگەڕێن ها ئارام باوچی گەڕانەوە ئارام ورچەکانتان دیتەوە نا لە هەموو جێیەکی لە دوێن گەڕاین داوای لێ بڕن لێ دەکەم دەمیر یارمەتیت بدەم بەڵام ئینشەئەڵە دیان بینینەوە هەوما هەوڵ دەدەین ئەتیبێ ئەو هادڵتوندی داوام زارم کردی یارمەتیمان بدات و سەرکایشمان بەو بەکاردێنێ بەڵکو ئینشەئەڵە دیان بینینەوە دڵتن مەبە ئارام بۆچێ دەڕۆن هەر دیان بینینەوە بۆ شوێنێک بڕۆن وانییە باوەڕ ناکەم چونکە ئەمە هەموو جێیەکیان ڕەدوو گەڕاین و هیچ جێیەکیان دیار نییە ئەوان لێرە نین ئارام لەسەر خۆ کو دەزانێ دارستان نییە کو نازانم هەست پێدەکەم ئەگەر هەستیان پێی دەکەی دەبێ ئێستا زەین ئێستا لە کوێنە بەداخەوە نازانم بکێنە ئارام بەستە کوڕم ئەوها بڕوا خۆت لەدەست دەهێندە فکر مەکەو لەوان مامە لێی گەڕێ بەڵکو وەستەکانی بەلەو ڕاستیەکانمان دەبات ئارام بڵێ بیر لە سەکەیەوە ئازاد چرۆ هەر نەهاتینەوە بەتەکانیشان نەقساندیە ڕاوەستە ئارام خۆشێ دەستی ئارام ماندیبوونەکەی نەدایتەمە ئەمن دنیامە لەوەی دلماندا سەگەکان و ناگامان لە ورچەکانیش بوو زۆر عیبە عەزوو پارەکەمان نەداتێ ئیدۆ ئەمە لە هیچمان پێ ناکرێت عەزوو پارەکەی برد و هەمووشی سەرف کرد ئەگەر لە جێی تەبام لێم قبوڵ نەدەکرد و داوای هەرچنە حەقی ماندیبوونەکەمان لێ دەکرد ڕاست دەکە ئیدۆ ئەمە زۆرش کە نەبی یارمەتی و ئیشێ بدەین بەڵکو دەبی لەسەر هەردووکمان پێویستە پەیمانی بدەینێک دارش که ارمتی عزو اشپیز ندهین امش باله استوا لگریک توابینو هیس که بگرین نکوین دو خوبا ناقیر بین بستا نبانی هره با ببینم او دو خوبی پیدا ناسینم با زور باش لیده دی دبی چو بی؟ ساته من بره دی او چو؟ ساته اخو لو مسلمینن وچکان کوپت ککانیان بساندیو هراتینا گورم براسی وچکان راست زور گت کبون بلان پت ککانیان بساند اره ویه اوان زور به هرزن دموی پت ککان ببینم او پت کی بساندیتیانو کلملی وچکانو ایستا بازترین کدوم ببینو دی ادی با من تا نگود او پتکان بزر بوینا ها ادی تو نگود ادی پتکم نداد او لبیرد شو پتکا لکن خوطا مره لکنم نیه دی دینا دی زوبن دی بس بی برنوا ایستا دبیلومی بینو هول ندن سواشم بکن تیدگن ایستاش اعتراف بکن و سکان لچن درنا زو اعتراف کن دی زو دوالي بدري اللي دقي من قاقا او عزواتي وابكان راسا بليني دايني باري ما بداتي اقر ورشاكان بفروشي ونشي دايني عزو دبواي بزو بمزاني ايا حيجي الينا عزو قمي باقلي هر دكتان كرديو هيتشتان ناداتي نازان فر نا قورم ناوكي نازاني نا تاني اوان دمزاني قزاجي ايو دديويت ان ما يجي بيوكان نا قورم قربان، حسو نزنی چه و چو، پرکه برد و رویش تو بزه بوله من گورم، لوه زیادر با خواهیست که نزنیم نخیر، زیادرش اویه، عزو بو اگری لچم که که تو برد ها، تأکیدین اگری که برده؟ گورم، وشتیشی، توانه که بخاتملی سواره، حتی لنو چکا داری بکی چون که سواره نیدیش، چستانو جندر کنجی که بکشید، وانیا؟ عزو، فعلی لمنش کردیا ایدو شاخو جو بگرن بله اگر زانی تان عزوله چویا بله زو خبرم بدنیو تا امنیش حقی خومی لسر بکم الحمد لله سپاس بخوا بانی تان باش تیرو توانینا ارانگو کونا بریا خبر چی ازاو ترون بزانی با اول هموی باشترا اوه کابرا هی کورا راوستا تو چه و دستی راوستا هم نیش نگارد دیم کورا راوستا او جاتو برای دور چکان دگاره اون یک کابرا ندیتوا اره والا کاکا او تر روشه بزر بوینه اگر ده دیگاه کوتنه پیرساو دیوادارم پیمان بلی زور سپاسیش دکن کاکا جان اگه داریکم پیه لشاره هنگل ساز دریت و سرگ نمایش دکرید وینه چهل ورچی تیده بلا هم وزنم مبزن سرنز را چشانی خلق کابرا خوان سر ککان واب میشانده دن خوان ورچه چی گورنو درنده او شر لگل گامیشه چی گورنه که بلان لراستی دا بس که ورسی چی گت که زور کم توانه و لوازم اگه داری کلنا بله فرم نده و افزانم نناو برک ما یا الله افزانم دوین داره اوه تا ها بگره زورا آرام انگوله چند داره نا سوارا آرام حوالی خوشم پیا سوارا زانی مازان ترون تیان بسراتیا حقیقتا کم امولا رام بوی توا تیا دره اوان دیدی توا لچه تاوت باوان کتی تو این برده ای تەماشاکەن دەڵێ نەوشینەگە شەڕ لەگەڵ ورچێکی بۆ دەکات لە ناو شار حەز بە ئیز ناکەی بەڵام ئازەو سرو لەوانە گچکەترێن بەڵێ ئەگەر بڵێن ورچەکە گچکەیە کەس ناچیدن تەماشایە و سێرکە بکە ببیر دێ لە شاری پیاوەکمان دیت مام زۆرە بەوە تەنیا گومانەکە هیچکە نییە سوارە لەجێی تۆ بام ئێستا دەچوومە شار چەند ڕۆژێک لەمەوە پیاوێک ئازاو تڕۆی کڕیە و بردیتە شار ئیدۆ شاخۆ وایان گوت ئەمن بڕوا بە ئیدۆ شاخۆی ناکەم ئێستا ئەوە گرنگ نییە عارەبانەکەی من بوە و بڕۆ لە شار ئەگەر وچەکان ئازاو تڕۆ بن پێم بڵێ تابیان کرمەوە و هەر شتێکتان پێویست ئەمن لە خزمەتتان دام زۆر چاکە ئەمنیش دێم دەی سوارە با بڕۆن لە ڕاوەستای بخون ای او سانه حالا دایی دنگرم دنگرم دنگرم ای ولاد بیا گرو بیا گرو ای ای اولونه بیا گرانی چی زور آرام توانی آزاوت رو ببینی تو بلان هزی او زار جیدی کلی چی زیا کردنوا برو دوری بردن آزاوت رو توانیان لآوکه بپرنوا اولا بیارمتی خدا لناو دارستانکه دستیان کرد بخواردنی توی شیرین بلان پرسیان لپیاوی خراب هر هبو بلان باسه کمان کتایی نهاتیه لارقی دهاتوش شتیدی که دزانیم